إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله يقول الله سبحانه وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب عباد الله الله سبحانه وتعالى katika aya nyingi ya kitabu chake kitukufu aweka wazi kuwa hawawezi kuwa sawa wanaoifahamu sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala na kufuata maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala na kujiepusha na makatazo hawa wanaoijua ilmu ya sheria na kuitendea kazi hawawezi kuwa sawa na wale wasiojua. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun? Sema ewe Muhammad, je, wako sawa wale wanaojua na wale wasiojua? Na bila shaka jawabu, hawawezi kuwa sawa waliokuwa na ilmu na wasiokuwa na ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala akieleza fadhila kubwa ya wale waliobeba katika vifua vyao ilmu ya sheria Allah subhanahu wa ta'ala qala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah subhanahu wa ta'ala huwanyanyua wale walioamini kati yenu nyinyi na wale waliopewa ilmu na Allah subhanahu wa ta'ala. Daraja anazowanyanyua Allah subhanahu wa ta'ala hakutaja idadi yake. Walladhina utul ilma darajat. Ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala amemfananisha asiyekuwa na ilmu ya sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, asiyefahamu yale aliyoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala na ni wajibu juu yake kuyafahamu, ni sawa na maiti. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala awa man kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nura yamshi bihi fin nas kaman mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha. Allah subhanahu wa ta'ala asema awa man kana maitan fa ahyayna, akatupa mfano wa yule ambaye alikuwa maiti, fa ahyaynahu ay bil ilm, tukampa uhai wa kuifahamu ilmu ya qala Allahu qala rasuluhu, ilmu ya sharia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kama mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha, huyo atakuwa sawa na mfano wa yule ambaye yuko katika kiza cha ujinga na jahal, hawezi kutoka katika kiza kama hicho. Je, watakuwa sawa hao wawili? An Muawiyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fid din, rawahu al-Bukhari. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akieleza fadhila kubwa ya mtu kuifahamu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, asema man yuridillahu bihi khayra, yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amtakia khairi, yufaqihu fid din, atamfahamisha dini yake Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala hakumwamrisha mtume wake sallallahu alayhi wa sallam jambo lolote kuliomba ziada isipokuwa jambo la ilmu. Qala Allah ta'ala wa qul rabbi zidni ilma, amrisho mtume sallallahu alayhi wa sallam amuombe Allah subhanahu wa ta'ala. Na mtume sallallahu alayhi wa sallam hakuacha kuongeza katika ilmu yake mpaka alipoondoka katika huu ulimwengu. Allah subhanahu wa ta'ala amuamrisha kusema wa qul rabbi zidni ilma, hakumuamrisha chochote katika dunia ziada isipokuwa ilmu ya sharia ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyomteremshia. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhala Allahu lahu bihi tariqan ila al-janna, rawahu Muslim. Muislamu ataka njia ya kuelekea katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, jishughulishe angalau kutafuta ilmu ya kumjua mola wako, jishughulishe kutafuta ilmu ya kuifahamu dini yako, aqallu shay, yale yanayokuhusu katika ibada zako. Wengi kati yetu sisi twaswali na kuifanya ibada ya sala, lakini ukweli wa mambo, pengine hata siku moja hajakaa mtu chini akaisoma swala yaswaliwa vipi, kwa sababu mtume wetu sallallahu alaihi wasallam ametuambia sallu kama raaitumuni usalli. Nani aweza kusema alimuona mtume sallallahu alaihi wasallam akiswali? Lakini kwa kupitia sunna zake na kupitia hadithi zilizokuja masahaba wakieleza namna gani aliswali mtume sallallahu alaihi wasallam, bila ilmu utafahamu vipi? Na ikiwa wasali swala yako na bado hujaisoma, wallahi lazima katika swala yako kuna makosa. Haiwezekani kuifanya ibada yoyote katika hii dini wakati hujawahi kukaa chini kuisoma. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik, al-aya. Al-Imamu al-Bukhari rahimahullahu ta'ala akaweka mlango katika kitabu chake babun al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, ilmu mwanzo kabla ya matamshi yoyote na kabla ya amali yoyote. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيا أيها الناس عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، Allah subhanahu wa ta'ala aeleza katika kitabu chake ya kuwa wale wanaomcha na kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala haki ya vile inavyotakikana aogopewe ni wale walio na ilmu ya sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Na hii ni fadhila kubwa Allah subhanahu wa ta'ala amewataja nayo na kuwasifu nayo wale waliobeba katika vifua vyao ilmu ya sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, kuna fadhila kubwa muislamu anaoipata kwa kukaa katika vikao vya ilmu ambavyo leo yasikitisha, ni kana kwamba ile dini watu wanaoisoma ya wahusu watu fulani na wengine katika waislamu haiwahusu. Kuna baadhi yetu hata siku moja kutoka azaliwe maisha yake hajawahi kukaa katika kikao cha ilmu kutafuta ilmu. Kuna watu wapita katika misikiti wakaona durusi ilmiya zinazoendeshwa katika misikiti na bado hawajawahi hata siku moja kukaa katika vikao vya ilmu kutafuta ilmu. Sikiza, ni fadhila gani unaoikosa wewe muislamu kwa kutokana kutafuta ilmu ya sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. رواه الإمام مسلم. فلك الحمد يا رب. والله كما كنا نعمة أهل السنة وليناو ني نعمة يكسومشان علم يكشرية وسباب ديوم سنجي مكوبوا كتك مسنجي يدنياتو تكوفو وإسلام نديني إلى يمتاك مسلام وصومنا كتفت علمو. Ni wangapi kati yetu sisi mpaka masuala mtu anaofungamana na mke wake hayafahamu katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala inavyomuelekeza? Ibadallah, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema hawatakaa watu katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah, misikiti, wakawa wasoma kitabu cha Allah na kusomeshana baina yao إلا نزلت عليهم السكينة اسبقوا وتوشكي وتليفوا وولساني ونوكا كتك حلقات علمية وتليفوا ونوباتا كتك نيزاو. والله هو أزكو ننوى وتليفوا كما أولك وما بيسها بالله هاو باتكاني اسبقوا كتك ذكاو في خير كما هيدي. Ikiwa unadhiki muislamu, nenda kakaa katika vikao vya ilmu, utaona ile raha utakayoipata ndani ya moyo wako ni maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Illa nazalat alaihim as-sakina wa ghashiyatuhum ar-rahma. Nani nani asiyetaka rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala? Rahma huwafinika watu hawa. Wa haffathum al-malaika, na viumbe wa Allah wabora malaika huwazunguka watu hawa wakawa pamoja na wao. Na neema kubwa katika zote hizo, wadhakarahum Allah fi man inda, Allah subhanahu wa ta'ala huwataja kwa majina yao mbele ya malaika wake, akawasifu wale watu wanaokaa katika vikao kama hivi. Lau kama mmoja wetu ataambiwa atajwa na kiongozi katika viongozi wa ulimwengu tu, angeshikwa na furaha katika moyo wake. Vipi wewe watajwa na Allah subhanahu wa ta'ala khaliqu samawati wal ard? Wallahi ni ujinga ulioje wa mtu anaisikia fadhila kubwa kama hizi kisha akakaa mbali na kujiepusha na vikao vya khair kama hivi. Ibadallah, leo kumekuwa na udhaifu mkubwa mno katika watu kutafuta ilmu ya kuijua sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Musa alayhi salatu wassalam الرسل نني katika miongoni mwa mitume wa bora aliyezungumzishwa na Allah subhanahu wa ta'ala alipopata habari kuwa kuna yule ana ilmu ambaye yeye hana qala la abrahu hatta ablugha majma' al-bahrain aw amdhi huqba asma siwezi kutulia mimi mpaka nikafike makutano ya bahari mbili alipo huyu bwana au ipite miaka mingi lakini situlii mpaka nimpate nikatafute ilmu nabii min anbiya illah leo kuna watu ni majirani wa misikiti mzuka mkubwa kuna kama yeye katika kutofahamu dini Allah na pengine msikiti anaoswali watu wasomeshana habari hana katika kutafuta ilmu ya kisheria la yarfa'u lil'ilmi ra'sa uislamu hatuamrishi hivyo uislamu ni muislamu ausome au uelewe na ndio maana leo watu wafanye mambo maovu ya ovyo kisha wakayanasibisha kwa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala min qillati al-ilmi wal-jahl kwa sababu ya uchache wa ilmu na jahl kubwa aliyokuwa nayo ibada Allah Allah subhanahu wa ta'ala ampa Musa Taurat kisha amwamrisha na kumwambia fakhudhha biquwwa wa'mur qawmaka ya'khudhu biahsaniha amrisho kuishika Taurat biquwwa يا يحيى خذ الكتاب بقوة إكوا بقوة كتك كتفت علم يا شريع الله لا أكون واتوانا وذر أوليوة كم أريم ومدارس لك إسلام نانا كتك مدارس إكوا ونغير لدين يا الله والله يتليك ومشاز لا أمتوتو إكوا يوين شولة ناتو يسام شولة حرام لكن سيكوز شولة تروك مزازي pengine ya mwenyewe mpeleke mtoto lakini ikifika siku ya kurauka madrasa mtoto afika saa tatu saa nne haingia madrasa alhamdulillah amefika basi msomeshe angalau suratul fatiha ibadallah hivi ndivyo tutakavyoleta izza katika uislamu kwa jahil kwa ujinga mkubwa tuliokuwa nao baadhi yetu kwa kudharau dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ahakadha عباد الله ikiwa ni utukufu tutafuta katika dunia sipo يقول الله جل وعلا من كان يريد العزة فلله العزة جميعا utukufu mtaupata kwa kushikamana na Allah subhanahu wa ta'ala na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuisoma sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala سلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم ولبتتابو كتك كويتفوته علمه لا وتويتشزا ابن طاهر رحمه الله تعالى يقول بلت الدم في طلب الحديث ثلاث مرات كتك كتفت حديث زمتوم صلى الله عليه وسلم نيم كوجي ودام مرتاتو أكوجي ودام متكوكيو ونوكوناو نسفاري نزوزفواتا leo mtu msikiti uko jirani yake hawezi kukaa chini akatafuta ilmu akasoma akafaidika akajitoa ujinga katika dini ya Allah ukirudi nyumbani ndugu yangu muislamu jiulize swala mnayoiswali ni swala aliyoswali mtume za salama au la ufunguo kuingia peponi ni tauhid nishawahi kuisoma tauhid hata kitabu kimoja jiulize maswali kama haya pengine asa huanda moyo wako ukamka ukarudi katika kutafuta dini ya Allah subhanahu wa ta'ala huifahamu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar allahumma ishfi mardana wa mardal muslimin allahumma ishfi mardana wa mardal muslimin برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين